czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach burzą. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Dawid Podsiadło, można powiedzieć, w starszej wersji, bardziej klasycznej tego nagrania, bo na ludową melodię państwo już to słyszeli, kilkukrotnie o tym mówiliśmy. No to teraz, 13 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie i smsowo wywołujemy tych, którzy no, być może jeszcze nie położyli się spać, albo już wstali uśmiechnięci, wypoczęci po weekendzie w drodze gdzieś być może do wymarzonego zakładu pracy. Sprawdzimy. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze 71335 smsowo. Krótko i na temat. Poniedziałkowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Miasto mnie nie chroni, korzystam. Światło nocne wybrali. SMS-owo pan Wojtek, serdecznie gratulujemy. W drodze do pracy, no w drodze do pracy nie może być inaczej. Mailowo pan Jarek z Bydgoszczu tak napisał. A w Bydgoszczy minus 6 z pozdrowieniami gorącymi, jak mnie mam. Oj tak, tak. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Piotr na Górnym Śląsku minus 8. Jest zima to? No właśnie, wieje i do tego także ten wiatr porywisty potęguje uczucie chłodu. Podpowiada pan Piotr w ten sposób, by jednak ciepło się ubrać też w drodze do pracy. Trzy sygnały za nami. Ciąg dalszy państwa korespondencji. Krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe, wszelakie inne sygnały. Do usłyszenia tu i teraz. Polecamy serdecznie. 18 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Niestety. I znowu jestem sam. Tylko ja. No i szum. Wiem, że cały czas lekko tak sunę w dół. Który to już raz piję sam, gubię się. Który to już raz nie ma ciebie, kocham cię. Przecież cały świat to nie ja, pada deszcz. Jesień ma twój kształt, profil twój daje sens. Chyba jeszcze raz duży łyk tego chcę. Który to już raz nie ma ciebie, nie ma mnie. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co dzieje się, jeszcze nie. Może ktoś tak jak ja szuka wciąż. Może to nasza moc. Niestety, niestety. Podglądam państwa odpowiedzi. Niestety, do tego, że niestety poniedziałek, dorzucają państwo także. Niestety jest zima, to no jeszcze w kalendarzu zima, jak nic. 19 marca przed nami poniedziałek, 78 dzień tego roku. Słońce obudzi się, aj owszem, przed godziną 6 zajdzie, aj owszem, przed godziną 18. Dzień potrwa tak już ponad 12 godzin z niewielkim wąsikiem, ale jednak już dzień dłuższy od nocy. A do tego momentu, kiedy to Tak właśnie pani Ela zazwyczaj podpowiada, kiedy to ekwinokcja. I sprawdzaliśmy i sprawdzaliśmy i właściwie no, można by powiedzieć, że nawet nie na dniach, na godzinach. To już, a w najbliższych godzinach świętują, bo dziś imieniny Bogdana i Józefa. Proszę pamiętać o dziś świętujących. My składamy najlepsze życzenia imieninowe. Za chwilkę kalendarz i przypomnienie wybranych wydarzeń z historii, później także prognoza pogody, ale nawiązując już i troszkę wykraczając do tego, co w prognozie pogody, a przede wszystkim o tym, co no właśnie w kalendarzu. Jeszcze zima i za oknami. Proszę bardzo. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary jest o mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary jest o mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary jest o mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nam się przytrafiła szanta narciarska. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy... Budzikowe kalendarium. A to oznacza trzy wybrane wydarzenia z historii z 19 marca. No teraz chyba do mnie dotarło, że 19 marca, że to już absolutnie końcówka zimy też i w kalendarzu. Trzy razy urodziny z historii. 476 lat temu urodził się Jan Zamoyski, kanclerz koronny, hetman wielki, sekretarz Zygmunta Augusta, doradca Stefana Batorego, założyciel Zamościa i fundator Akademii Zamojskiej, jeden z największych talentów politycznych Polski przedrozbiorowej. Zmarł w 1605 roku. 221 lat temu urodził się Józef Korzeniowski, powieściopisarz, pedagog, nauczyciel domowy Zygmunta Krasińskiego, bibliotekarz ordynacji zamojskiej w Warszawie, współzałożyciel Szkoły Głównej. Oczywiście był autorem licznych komedii, powieści obyczajowych, m.in. Spekulanta, Kollokacji czy Karpackich Górali. Zmarł w 1863 roku. A 205 lat temu urodził się David Livingstone, szkocki podróżnik, lekarz, badacz Afryki, odkrył i nazwał wodospad Wiktorii. Był pierwszym podróżnikiem, który przebył kontynent afrykański ze wschodu na zachód. To na jego cześć nazwano wodospady na rzece Kongo. David Livingstone zmarł w 1873 roku. Trzy wybrane wydarzenia z historii to na teraz, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. A to już za niecałą godzinę. Za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. No co tam w prognozie? Wygląda to zupełnie jak ta moja jedna, druga, trzecia kartka. Biało, biało, biało, ale bez przesady. Też dla każdego coś miłego. Szczegóły prognozy, tak jak wcześniej wspomniałem, za 3 minuty z wąsem. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza chujnoga, tron raz fotel, mebli, bodzio. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je o zera. Myślałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć nad własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Rozpalony, biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków tony. Mercedes, intekowy kredens, nagibony. Być może żony to twe krony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was przysikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Luce Bawska, Kot. A na budziku 4.30. Jak się skupiłem na jednym zdaniu w prognozie pogody, że wiatr słaby i umiarkowany. No, teraz to strasznie wieje. Proszę się ogacić. Przeważający obszar Polski w obszarze podwyższonego ciśnienia. Tylko krańce południowe na skraju niżu z ośrodkami nad Włochami i Bałkanami. A ze wschodu napływać będzie arktyczna masa powietrza. Jeszcze? Dziś w większości regionów pogodnie, słonecznie, tak, tak, ale jednak zimno. Na południu kraju zachmurzy się i jeszcze dopruszy tegoż białego. A wiatr północno-wschodni, jak wcześniej wspomniałem, słaby i umiarkowany. No ale mam wrażenie, że teraz o poranku dość silny, czy silny nawet porywisty. Na pewno zwiększający uczucie chłodu. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach od minus 4 stopni na Podkarpaciu, minus 3 w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 2 pod kreską na Górnym Śląsku oraz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. No a im bardziej na północ, tym już więcej plusików. W centralnej części kraju plus 1, najwyższa temperatura do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzech nagrań różnych wykonawców. Nagranie pierwsze. 7-1-3-3-5. Kto zgadnie po pierwszej nutce? Proszę próbować. Thank you. się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy, co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają rybie sny kolorowe? Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Kara się karmie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Panowie z powagą suną w łuskach królowe. Co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają. Senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz podglądam po pierwszej nutce. 7, 1, 3, 3, 5. Prawie. Ciepło, cieplusieńko. Proszę próbować. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Szukamy czegoś, co łączy. Z jednej strony oczywiście traktujemy to śmiertelnie poważnie, z drugiej jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, a w poniedziałek no rozgrzewka tym bardziej, że za oknami no właśnie mówiłem o tym wietrze i między innymi pani Iwona także na ten temat właśnie fatalnie. Za oknem minus 10, ale chyba przestało aż tak bardzo wiać. I jeszcze pan Jacek z Krakowa. Dlaczego ja się tak zewnętrzniam nad tym wiatrem właśnie silnym, porywistym? Nie ma co narzekać. Nie, raczej nie. O to chodzi, żeby narzekać, jakoś utyskiwać, że o rany, jeszcze zima i znowu wiatr. Nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, by podpowiedzieć, by jeden, drugi, trzeci słuchacz, słuchaczka ciepło się ubrali, by później nie było narzekania, że właśnie no i wiało, i zimno, a w radiu nic nie mówili. No to mówimy właśnie i ostrzegamy. Silny, porywisty wiatr. Tak na moje domorosłe synoptyczne umiejętności podpowiem. Zimno, te minus 6 za oknami teraz na Myśliwieckie. O, to wydaje mi się, że przy tym wietrze to tak z minus 26 może być. A może troszkę przesadziłem, ale na pewno wieje. 7-1-3-3-5. Wracamy do naszej zagadki rozgrzewającej. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemne nagrania. No to przyjemnego słuchania państwu życzymy. O, właśnie o to chodzi. O. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby

dobrą przynętę zarzuciliśmy, rybka na haczyku, to teraz już krzesełko, zanęte spławiki, czy co tam jeszcze odkładamy na bok. Pan Przemek dziś jako pierwszy. Czyżby dziś mój dzień, dzień wędkarza? Pozdrowienia z Tczewa przesyła pan Przemek jako pierwszy, odpowiedział prawidłowo. Z Warmii radiowa pani Alina z trójką odpowiada: ryba, tu minus 8. Tam na Warmii. Odpowiedź prawidłowa. Na trzecim miejscu dziś pan Maciek z Libiąża. No i jak zwykle także pamiętamy o wyróżnieniach. Pan Arek z Krakowa odpowiedział, że dziś dzień moczy kijów. Tak też można nazwać. Mam nadzieję, że się nie obrażą. I pan Andrzej ryba. Czyżby szykował się dziś dzień poławiaczy morskich i śródlądowych. Tak właśnie, dziś dzień wędkarza. Tak już na jedną nóżkę Artur Andrus pojawił się właśnie z tą szantą, bo może niekoniecznie jeśli chodzi o wędkarzy, ale o rybaków i też i przecież narciarska była, więc nawiązując do tego, co za oknami. Myślę, jak znalazł, wpisał się w ten właśnie klimat i dzisiejszego dnia i tego, co za oknami. Jasz Igor i ryby, starsi panowie oczywiście na ryby, ale nie tylko, tam też i na grzyby, a przed chwileczką elektryczne gitary i co powie ryba. Dzień wędkarza, o tym jeszcze będziemy mówić dziś z najlepszymi życzeniami dla wszystkich, jak to było? Moczy kijów. Bardzo serdecznie dziękuję. No, rozgrzewka poniedziałkowa już za nami. A na budziku godzina 4, minut 44, sekund 4. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono dawno nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam. Dzisiaj mnie na spacer, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam jest. Sobie i spokojnie. pogodowa i drogowe sygnały, ale nie tylko, także te żeglarskie. No, to brat się rozrasta, nie tylko wędkarska, ale i żeglarska. Też pan Jurek gorąco pozdrawia, nie może się doczekać. Chodzi o zmroźnych okolic Warszawy, z Otwocka konkretnie, nie może się doczekać sezonu żeglarskiego i otwarcia tegoż właśnie. No, chyba jeśli chodzi o bojery i latanie na bojerach, to jakoś nie w tym sezonie. No, w tym roku może, może. Na obrzeżach Warszawy minus 7, Stara Miłosna i pan Paweł tak to formułuje z dokumentacją fotograficzną. Pani Kasia też jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za obudzność. Dokumentacja fotograficzna od pana Darka. No to może i na twarzaku te sygnały od państwa takie, jak to wygląda ta właśnie zima. Pan Wojtek gorąco pozdrawia, muzycznie także. Kraków minus 7 z opadami śniegu to od pana Andrzeja. Pan Gustaw z Torunia. A w 100% mail od naszego słuchacza brzmi tak. Tym razem napiszę i ja. Słucham audycji od grudnia, czyli od kiedy pracuję w aktualnym miejscu pracy, ale nigdy nie napisałem. No to piszę i pozdrawiam i wyruszam w trasę. Toruń, Bydgoszcz, pan Gustaw z Torunia. Witamy bardzo serdecznie w budzikowym gronie tych budzikowców korespondujących. Sam Księżyc i minus 6, pani Beata z zaciepłego Elbląga, ale miejscami, już tam słyszeliśmy, pani Iwona podpowiadała, że minus 10, więc no gdyby tak z tej Nysy przydmuchało do Elbląga minus 10, to nasza słuchaczka pani Beata byłaby zadowolona, bo jak pamiętamy te minus 10, no właśnie, to już taka temperatura, że człowiekowi zaczyna się żyć. No niektórzy tak mają. Zimno minus 8, ale wiosna nadchodzi, to od pana Pawła z takimi pierwszymi symptomami gdzieś tam przebijającymi wiosną. Pan Adam też jest z nami, z małżonką. Już państwo szykują się do pracy. Bardzo dobrze. Sygnał od pani Kasi z południa kraju. Pan Antoni ze Szczebrzeszyna, gdzie śnieg i wieje i minus 8 przywiało. Siarczyste minus 8 to od pana Jarka z Radomia. Jak co poniedziałek jedziemy razem z trójką. Zakrzów, Turawski, Opolskie i pan Jarek. Bardzo nam miło. Pan Karol z Trzcińska, gdzie minus 12. Słyszą państwo, to Szczebrzeszyn, Trzcińsko. Do tego jeszcze Zakrzów Turawski. No, no. Dbają państwo o dykcję redaktorka. No, jakoś tam sobie chyba daje radę. Nie wiem, chyba tak, czy nie, czy jak. No, pan Karol, licealista, też podpowiada, że nie tylko Dzień Wędkarza, także Dzień Stolarza. O stolarzach to chyba ciężko byłoby znaleźć trzy piosenki, ale może kiedyś. Dobra podpowiedź za rok. Będziemy pamiętać. 19 marca. W naszym cyklu 3 na raz Dzień Stolarza. No to będzie rok na to, by znaleźć jakieś tam o taboretach błazerii, czy o czym tam jeszcze. Za 10 minut piąta. Wychodzę, mijam dzieciaków kilku bandę. Już nie underground, teraz ground under. Poprzestawiane słowa i znaczeń szyk, wiesz, na wierzchu ukryty w mieście zgrzyt. Szerokość powiek zdradza mi ich stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam, bo po buchu bucham idei i buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soj latte. Soj un artista, nie noblista, raper. Za brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robol, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im tak samo, bo są kofi, paste. Tak bardzo kofi, paste, kofi, paste, kofi, paste. Nic nie zmieni zgrai, która chodzi mi pod nosem. Jej kart tak zgranych nawet z ziemi nie podniosę. Rekonesans robię i renesans myśli znikąd. Postmoderna to lubi tu dokleić, a tam przyciąć. Do kawy dodam sobie nowych smaków kapkę. Szczyptę ironii i obrazoburczych natchnień. Karmię się nimi, zatykam sobie dziury w ego. Letnia lura da się spotkać moich myśli brzegą. Trochę wrze mi krew, krew i zaczyna kipieć czajnik. Wy za szybą, czemu jesteście tak zwyczajni? Kopię kopii, ksero najprostszych wyborów. Tu się rodzą nowe rzeczy, już podaję wam do stołu. Pijcie z tego wszyscy, nie wierzcie bzdurom. Mafio, brand new. rendezvous z popkulturą, taki chyba jej urok i kolejny paradygmat. Próbuję kawy od mieszania mi wystygła. Wszystko jest coffee-based, tak bardzo coffee-based, coffee-based, coffee-based, coffee-based, coffee-based. Teraz będą emocje. Moje ręce nie klaszczą, nie chcę ich brudzić. Przybieram słowa, wyjdę do ludzi. Wyjdę i pójdę tak przed siebie. Wyjdę i powiem, że nic nie wiem. A słowa puste nabiorą głębi. Nad wody lustrem banał w kręgi popłyną sobie szerokim nurtem, szerokim nurtem. Połam na niego teraz my wszystko miesza się ze wszystkim. Wszystko miesza się ze wszystkim. Teraz my to naprawdę mniej więcej wie lepiej. Salzburg 4 poniżej zera po europejski podróżnik pan Stefan z dokumentacją. A i owszem, minus 4. Morgan Flamm-Midderfart i Fionia na nasłuchu. Minus 3 odczuwalna, minus 7 niebo bezchmurne. No cieszy w końcu po trzech dniach wiatr sztormowy ustał i nastała cisza, więc już mróz nie przeszkadza. Grunt, że nie wieje. Pan Sebastian z Danii na nasłuchu. Sygnał od pana Artura z Helsinek. Tam całe plus 1. Lubliana u pani Dominiki minus 1, wiatr i śnieg. Lizbona, tu na drugim biegunie pan Sławek z Sennej, jak to formułuje Lizbony, plus 12, a w dzień temperatura dobije do plus 16. Pani Agata zdaje się, że rozbiła system dzisiaj w Sydney. 27, słońce świeci, co prawda chmury też są, dochodzi 15. Zazdroszczę polskiej pogody. No. Wszędzie pięknie, gdzie nas nie ma, tak? I jeszcze pan Tomek, słoneczne 18 stopni przed godziną 7, a prognoza na najbliższe 5 dni w Al Dżubal podpowiada, że ma być nawet do plus 32. Tak sobie podglądam tu gdzieś w okolicach środy. Tyleż właśnie może być. No jeszcze Buenos Aires, tam 17 stopni, o prawie pierwszej godzinie cieplej nie będzie. Pozdrawiam pani Karolina. Pięknie państwu dziękujemy za te sygnały poranne. Ciąg dalszy korespondencji, jeśli będą mieli państwo tylko ochotę i okazję, polecamy. Okazja będzie po 5, a do 5 4 minuty. To live, I need some.